Maestrul și Margareta. Roman de Mihail Bulgakov. Capitolul 13. Apariția eroului. Așadar, necunoscutul îl amenințase pe Ivan cu degetul șoptindu-i: Poetul își lăsă picioarele pe podea și își încordă privirea. Pe ușa dinspre balcon își băgă capul cu fereală un bărbat de vreo 38 de ani, brunet, cu obrajii rași, cu nasul ascuțit și ochii plini de neliniște. O șuviță de păr îi căzuse pe frunte. Încredințându-se că Ivan e singur și trăgând cu urechea la sunetele din jur, misteriosul vizitator prinse curaj și intră în cameră. Atunci Ivan observă că și necunoscutul era îmbrăcat cu haine de spital. Purta pijama, papuci pe piciorul gol, iar pe umeri un halat cafeniu. Noul venit îi făcu lui Ivan cu ochiul, ascunse în buzunar o legătură de chei, apoi întrebă dacă se poate așeza și, primind un răspuns afirmativ, se instală în fotoliu. Cum ai nimerit aici? Îl întrebă Ivan în șoaptă, supunându-se degetului uscățiv care îl avertiza. Grilajele dinspre balcon nu sunt încuiate cu lacăt? Da, sunt încuiate, în cuvință oaspetele. Însă Praskovaia Feodorovna, o ființă tare cum se cade, e din păcate distrată. Cu o lună în urmă i-a șterpelit o legătură de chei și în felul acesta pot să ies în balconul comun, care se întinde ca un brâu pe tot etajul, și să mai vizitez din când în când câte un vecin. De vreme ce poți ieși din balcon, rezultă că poți să și fugi de aici, sau e prea sus, se interesă Ivan. Nu, răspunse hotărât oaspetele, nu pot să fug de aici, nu pentru că ar fi prea sus, ci pentru că nu am unde. Făcu o pauză, apoi adăugă. Așadar, stăm închiși? Stăm, îi răspunse în ton Ivan, uitându-se cu atenție în ochii noului venit, căprui și fără astâmpăr. Da, zise oaspetele, neliniștindu-se. Sper însă că nu ești un nebun furios, pentru că, știi, nu pot îndura gălăgia, vânzoleala, folosirea forței și alte lucruri de felul ăsta. Urăsc îndeoseb țipetele omenești, indiferent dacă exprimă suferință, furie sau alte simțăminte. Liniștește-mă, te rog, spune-mi, așa e că nu ești un nebun furios? Aseară la restaurant l-am pocnit pe unul peste bot, mărturisi cu curaj poetul înviorat. Pe ce motiv? Întrebă sever oaspetele. Păi, ca să fiu sincer, fără niciun motiv, îi răspunse stânjenit Ivan. E rușinos, îl mustră oaspetele, adăugând. Și apoi ia seama cum te exprimi. L-am pocnit peste bot. Despre om nu se poate spune sigur ce are, bot sau față. Eu însă cred că are față, așa că să știi, cu pumnii nu să te lași de treburi de-astea și pentru totdeauna. După ce-l muștrului astfel pe Ivan, oaspetele se informă. Profesia dumitale? Poet, mărturisi cam în silă Ivan. Vizitatorul se întristă. O, ce ghinion pe capul meu!" exclamă el, dar dându-și seama că făcuse o gafă, își ceru scuze și întrebă. Care-i numele dumitale?" Bezdomnei." Ehe," zise oaspetele strâmbându-se. Nu-ți plac versurile mele?" îl întrebă curios Ivan. Nu-mi plac nici de frică." Ce anume ai citit?" N-am citit niciun vers al dumitale," exclamă nervos vizitatorul. Atunci de ce vorbește așa? Mare lucru, parcă n-aș fi citit alte versuri. Deși poate că, printr-o minune... Bine, sunt gata să le accept. Spune, sunt frumoase versurile pe care le-ai scris? Oribile. Rosti deodată sincer și neînfricat Ivan. Să nu mai scrii, făcu rugător vizitatorul. Promit și jur, făgădui solemn poetul. Întărirea jurământul cu o strângere de mână, dar tocmai în clipa aceea, din coridor se auziră niște pași domoli și glasuri. Șopti oaspetele și sări în balcon închizând ușa cu grilaj. În rezervă își băgă capul Praskovia Feodorovna, îl întrebă pe Ivan cum se simte și dacă vrea să doarmă cu lumina aprinsă ori stinsă. Acesta o rugă să lase lumina aprinsă și Praskovia Feodorovna se retrase urându-i în noapte bună. Când totul se liniști, din balcon se reîntoarse oaspetele. Acesta îi comunică în șoaptă lui Ivan că în rezerva 119 a fost adus unul nou, un grăsan cu fața stacojie, care bombăne tot timpul despre nu se știe ce valută ascunsă în canalul de ventilație și care se jură că la ei, pe Sadovaia, s-a instalat necuratul. Îl înjură pe Pușkin de toți ființii și urlă într-una: Curolesov bis bis, povesti oaspetele cu tremurându-se înspăimântat. Dar apoi se liniști, se instală din nou în fotoliu și zise: De altfel, să lăsăm în plata domnului? Și, reluând firul discuției întrerupte, întrebă: Așadar, din ce cauză ai nimerit aici? Din cauza lui Piladin Pont, răspunse Ivan, aruncând o privire mohorâtă în podea. Cum? Strigă oaspetele, uitând de orice prudență și astupându-și în clipa următoare gura cu mâna. Ce coincidență extraordinară! Te implor să-mi povestești, te implor! Căpătând fără vreun motiv anume încredere, necunoscut, la început potignindu-se și fâstăcindu-se, apoi mai cu îndrăsneală, Ivan se apucă să istorisească întâmplarea din ajun de pe Patriarhie Prudă. Da, misteriosul host de chei era pentru Ivan Nicolaevici un auditor ideal. Oaspetele nu-l socotea nebun. Părea foarte interesat de istorisirea poetului, și tot ascultând, până la urmă, se entuziasmă la culme. Îl întrerupea mereu pe Ivan cu exclamații. Și, mai departe? Te rog din suflet, mai departe, dar pentru Dumnezeu, punct cu punct. Ivan nu lăsa nimic deoparte, ba chiar îi venea mai ușor să povestească așa. Treptat, ajunse la scena când, înfășurat într-o mantie albă cu căptușa la sângerie, Pila din Pont ieșise în balcon. Oaspetele își împreună mâinile ca pentru rugăciune, șoptind: O, cum am ghicit! O, cum am ghicit totul! Descrierea morții îngrozitoare a lui Berlioz, necunoscutul o întâmpină cu o observație enigmatică, în timp ce ochii îi scăpărau de ură. De un singur lucru îmi pare rău, că în locul lui Berlioz nu a fost criticul Latunski sau literatul Lavrovici. Și exclama apoi frenetic, tot în șoaptă. Mai departe. Motanul, care voise să-și plătească biletul de tramvai, îl amuză grozav pe oaspete. Se înăbușea de un râs mut, uitându-se la Ivan, care, sureșcitat de succesul povestirii sale, sărea ghemuit, imitând motanul cu grivna sub mustață. În cele din urmă, după ce povesti întâmplarea de la casa Griboedov, întristat și înturecat la chip, Ivan încheie: Și uite așa, am ajuns aici. Oaspetele își puse mâna cu simpatie pe umărul bietului poet, vorbind astfel: Nefericit poet, dar numai dumneata singur, dragul meu, ești vinovat. Ți-ai făcut-o cu mâna dumitale. Nu trebuia să te porți cu el atât de familiar și oarecum chiar obraznic. Iată răsplata. Ba, ar merita încă să zici mersi că ai scăpat atât de ieftin. Dar cine o fi el, mă rog, la urma urmei? Exclamă Ivan, scuturându-și pumnii, excitat la culme. Oaspetele îl privi cu luare aminte și răspunse tot cu o întrebare: Dar n-o să te enervezi prea tare? Noi, cei de aici, nu suntem oameni prea de nădejde. N-o să urmeze după aia doctori, injecții? N-o să se facă zarvă? Nu, exclamă Ivan. Spune-te, rog, cine-i el? Bine, răspunse oaspetele, urmând răspicat și convingător: Ieri, la Patriarhie Prudă, te-ai întâlnit cu Satana. După cum promisese, Ivan nu se enervă, dar rămase uluit. Imposibil, nu există Satana. Să-mi fie cu iertare, dar dumneata ești cel mai puțin îndreptățit să o spui. Ai fost, după cât se pare, una din primele lui victime. Ești internat, după cum îți dai seama, într-o clinică de psihiatrie și mai cute să spui că el nu există. E ciudat, crede-mă. Zăpăci de-a binelea, Ivana muții. Îndată ce ai început să mi-l descrii, urmă oaspetele, am bănuit cu cine ai avut plăcerea să conversezi aseară și, mărturisești cinstit, mă mir de Berlioz. În ce te privește, desigur, ești un novice, ca să zic așa. Aici, oaspetele își ceru din nou scuze. Berlioz însă, după câte am auzit despre el, a citit totuși câte ceva în viața lui. Când mi-ai relatat primele vorbe rostite de acest profesor, mi s-au risipit toate îndoielile. Pe el, dragul meu, nu poți să nu-l recunoști. De fapt, dumneata, te rog iarăși să mă ierți, cred că nu mă înșel, ești un ignorant, nu-i așa? Indiscutabil, încuvință Ivan devenit de nerecunoscut. Ei, vezi, doar până și chipul pe care mi l-ai descris, ochii aceia, unul într-un fel, celălalt într-altfel, sprâncenele... Iartă-mă, te rog, dar n-ai auzit pe semne nici de opera Faust. Ivan se simți teribil de rușinat și, cu obraji în flăcări, începu să mormăie ceva despre o vilegiatură, o călătorie la o casă de odihnă din Ialta. Ei, tocmai ceea ce spuneam, nu-i de mirare. Berlioz însă, repet, mă uimește. Era un om nu numai cinstit, dar și foarte abil. Deși, în apărarea lui, trebuie să spun că, desigur, Voland e în stare să-l ducă de nas și pe unul mai ceva ca Berlioz. Cum ai spus? Strigă la rândul său Ivan. Mai încet. Ivan se lovi cu palma peste frunte șuierând. Înțeleg. Am văzut un W pe cartea lui de vizită. Ai, ce poveste! Tăcu un timp descumpănit, privind stăruitor discul lunei ce plutea de cealaltă parte a grilajului, apoi vorbi. În concluzie, se putea deci foarte bine să-l fi vizitat pe Pila din Pont, că doar el era născut pe vremea aceea. Și se mai zice că sunt nebun, adăugă Ivan, arătând revolta spre ușă. O cută amară se contură în colțul gurii oaspetelui. Să privim adevărul drept în față. Și oaspetele se întoarse spre astrul nopții care trecea repede printr-un nor. Și dumneata și eu suntem nebuni, ce să ne mai ascundem după deget? Vezi, el te-a zguduit și te-a scrântit pentru că ai fost pe semne un teren propice pentru așa ceva. Dar ceea ce povestești s-a întâmplat fără doar și poate în realitate. Numai că toate acestea sunt atât de ieșite din comun, încât până și Stravinsky, un psihiatru genial, nu te-a crezut. Te-a examinat? Ivan în cuvință din cap. Interlocutorul dumitale l-a vizitat pe Pilat și a fost la dejun la Kant, iar acum se află la Moscova. Bine, dar o să facă prăpăt pe aici. Cumva trebuie să punem mâna pe el. Ridică, nu tocmai convins, capul, vechiul Ivan, pe care noul Ivan nu izbutise încă să-l doboare de-a binelea. Ai încercat și ți-ajunge, ripostă ironic oaspetele. Nici pe alții nu-i sfătuie să încerce. Că o să facă prăpăt, poți fi sigur. Ah, ce ciudă mi-e că l-ai întâlnit dumneata și nu eu. Deși totul s-a stins și cenușa s-a așternut peste tăciuni, îți jur că pentru întâlnirea aceasta aș fi dat legătura de chei furată de la Praskovaia Feodorovna. E tot ce am de dat. Sunt sărac lipit pământului. Dar ce nevoie ai de el? Multă vreme oaspetele tăcu trist, cuprins de un zgâlții nervos, dar în cele din urmă vorbi. Vezi ce istorie ciudată? Mă aflu aici din aceeași cauză ca și dumneata și anume din cauza lui Pila din Pont. Spunând acestea, oaspetele privi temător în jur și urmă. E vorba de un roman despre Pilat pe care l-am scris acum un an. Sunteți scriitor? Întrebă cu interes poetul. Oaspetele, întunecându-se la față, l-amenință cu pumnul. Sunt maestru, spuse el cu un aer sever. Scoase din buzunarul halatului o tichie unsuroasă pe care era brodată cu mătase galbenă o literă majusculă M. Își puse tichia și îi se arătă lui Ivan în profil și în fas pentru a demonstra că este maestru. Mi-a cusut-o cu mâinile ei, adăugă el misterios. Vreți să-mi spuneți numele dumneavoastră de familie?" "Nu mai am nume de familie," răspunse disprețuitor ciudatul oaspete. "Am renunțat la el, cum de altfel am renunțat la toate în viață. Să-l lăsăm uitării." "Vorbiți-mi cel puțin despre Roman," îl rugă cu delicatețe Ivan. "Cu plăcere. Viața mea, trebuie să ți-o spun, se o rânduise nu tocmai obișnuit," începu oaspetele. De specialitate istoric, cu 2 ani în urmă mai lucra încă la un muzeu din Moscova, făcând și traduceri. "Din ce limbă?" îl întrerupse cu interes Ivan. "Cunosc 5 limbi în afară de rusă. Engleza, franceza, germana, latina și greaca. Și mai citesc puțin italienește." "Ian, te uită," șopti invidios Ivan. Istoricul trăia retras, singuratic, nu avea rude și aproape nicio cunoștință la Moscova. Și închipuiți-vă, într-o zi câștigă 100.000 de ruble. "Imaginează-ți uimirea mea," șopti oaspetele cu tichia neagră. "Bag mâna în coșul cu rufe murdare, mă uit, același număr ca și în ziar. Obligația pe care o aveam în coș," îl lămuri el pe poet, "mi-o dăduse cineva la muzeu." După ce câștigase 100.000 de ruble, misteriosul oaspete al lui Ivan se comportase în felul următor. Cumpărase cărți, își părăsise camera pe care o ocupa pe strada Miasnitskaya. "Uf, ce văgăună furisită," mărâi el. Pe o ulicioară aproape de Arbat, închiriase 2 camere la subsol într-o căsuță împrejmuită de o grădină mică. Părăsi slujba de la muzeu și începu să scrie romanul despre Pila din Pont. "Ah, a fost o epocă de aur," șopti povestitorul cu ochi strălucitori. "O locuință absolut separată, pe deasupra un vestibul cu o chiuvetă," sublinie el, "mândru, nevoie mare, ferestruici joase, chiar deasupra cărării pietruite ce ducea de la poartă spre căsuță. În fața ferestrelor, la câțiva pași numai, chiar lângă gard, tufe de liliac, un tei și un arțar. Of, of, of. Iarna vedeam rare ori pe fereastră niște picioare negre și auzeam zăpada scârțâind sub pașii trecătorilor. În soba mea duduia totdeauna vesel focul. Deodată, sosi primăvara și, prin geamurile tulburi, am văzut tufele de liliac, întâi golașe, apoi îmbrăcându-se în verde. Și tocmai atunci, în primăvara trecută, se întâmplă ceva mult mai încântător decât cele 100.000 de ruble câștigate, ceea ce este, vă rog să o recunoașteți, o sumă uriașă." "E adevărat," recunoscu Ivan, care asculta cu luarea minte. Deschisesem fereastra și ședeam în camera a doua, micuță de tot. Oaspetele se apucă să descrie cu mâinile mobila din odaia aceea. Aici un divan, la peretele opus un alt divan, iar la mijloc o măsuță cu o splendidă veioză. Mai spre fereastră, cărțile. Tot acolo, o mică masă de scris, iar în prima cameră, o cameră enormă, 14 metri, cărți, cărți și soba. Ah, ce interior aveam! Și ce grozav mirosea liliacul! Și de oboseală, capul meu se făcea ușor și Pilat se apropia vertiginos de sfârșit. Mantie albă, căptușeală roșie, înțeleg, exclamă Ivan. Întocmai. Pilat se apropia vertiginos de sfârșit, se apropia de sfârșit și de pe atunci știam chiar cuvintele cu care voi încheia romanul. Al 5-lea procurator al iudeii, călărețul Pilat din Pont. Și firește, ieșeam afară să mă plimb. 100.000, o sumă uriașă și aveam un costum superb de haine. Sau mă duceam să iau masa la un restaurant ieftin. Pe Arbat era un restaurant foarte bun, nu știu dacă mai există și astăzi. Apoi, oaspetele deschise larg ochii și privind luna își urmă șoapta. Purta în brațe un buchet de flori galbene, oribile, neliniștitoare. Dracule știe cum se numesc, dar la Moscova apar cele din tâi. Florile contrastau cu pardesiul ei negru de primăvară. Purta în brațe un buchet de flori galbene. O culoare care aduce nenoroc. Cotind de pe Tverskaya într-o ulicioară, întoarse capul. Cunoaște zona, nu-i așa? Mii de oameni se perindau pe strada asta, dar te asigur că ea m-a văzut numai pe mine și mă privi, poate, nu neliniștită, ci îndurerată. Pe mine mă uimise atunci nu atât frumusețea ei, cât singurătatea cu totul neobișnuită, nemai văzută, ce îi se citea în ochi. Supunându-mă acelui simbol galben, am cotit și eu în ulicioară, luând-o pe urmele ei. Pășeam amândoi tăcuți pe ulicioara strâmtă, strâmbă, cenușie, ea pe o parte, eu pe cealaltă, și nu era, închipuiește-ți, în afară de noi doi, țipene de om. Mă chinuiam, aveam senzația că neapărat trebuie să-i vorbesc și mă temeam că n-am să pot scoate o vorbă, că ea va pleca și nu o voi mai vedea niciodată. Dar, pe neașteptate, închipuieți, a vorbit. Vă plac florile mele? Mi-amintesc de glasul ei, grav, dar cu inflexiuni neașteptate, și, deși e stupid, mi se păruse în clipa aceea că ecoul răsunase în ulicioară, desprinzându-se dintr-un zid galben și murdar. Traversând grăbit strada și apropiindu-mă de ea, i-am răspuns. Nu. M-a privit mirată, iar eu mi-am dat seama deodată că iubisem toată viața mea această femeie. Ce istorie, nu-i așa? Ai să spui firește că sunt nebun. Nu spun deloc, sări Ivan adăugând. Mai departe vă implor. Și oaspetele urmă. Da, m-a privit mirată, iar apoi m-a întrebat. Nu vă plac florile mele? În glasul ei mi se păruse că deslușesc ceva ostil. Pășeam alături de dânsa, străduindu-mă să țin cadența și, spre mirarea mea, nu mă simțeam câtuși de puțin stânjenit. Ba-mi plac, însă nu de astea. De care? Trandafirii. În clipa următoare am regretat răspunsul meu, pentru că ea, zâmbind vinovată, își aruncă florile într-un șanț. Descumpănit le-am ridicat și le-am întins, însă ea, cu un zâmbet amar pe buze, le refuză. Așa că ne-am urmat drumul, eu cu florile ei în mână. Am mers un timp așa în tăcere până când i-am luat florile și le aruncă în mijlocul străzii, apoi își puse mâna cu mănușa neagră în mâna mea și ne-am urmat drumul unul lângă altul. Mai departe, se rugă de el Ivan și vă rog să nu săriți nimic. Mai departe, repetă oaspetele întrebarea. Ai putea să ghicești și singur ce a urmat. Cu mâneca dreaptă șterse o lacrimă neașteptată și continua. Dragostea răsărise în calea noastră, așa cum din pământ răsare într-o ulicioară un ucigaș. Ne lovi pe amândoi deodată. Astfel lovește fulgerul și tot așa pumnalul. De-al minteri ea, mai târziu, susținea că lucrurile nu stau așa, că ne iubeam de mult de când lumea, fără să ne cunoaștem, fără să ne fi văzut vreodată, și că ea trăise cu un alt bărbat, iar eu, acolo, atunci, cu asta, cum îi spune. Cu cine? Insistă Ivan. Cu asta, ei cu... Of, am uitat, se enervă oaspetele pocnind din degete. Ați fost căsătorit? Păi da, de aia pocnezi din degete. Cu Varenca, cu Manecica, ba cu Varenca, avea o roche în dungi și la muzeu. Deși nu mai știu, nu mai țin minte. Așadar, i-am spus că ieșise în ziua aceea din casă cu flori galbene în brațe, ca eu în sfârșit s-o găsesc și că, dacă nu ne-am fi întâlnit, s-ar fi otrăvit pentru că viața era pustie. Da, dragostea ne lovise fulgerător, am înțeles acest lucru chiar în aceea zi, chiar peste un ceas când ne-am pomenit, fără să ne dăm seama, lângă zidul Kremlinului pe chei. Stăteam de vorbă ca și cum nu ne-am fi despărțit decât ieri, parcă ne cunoșteam de ani și ani. Ne înțeleserăm să ne întâlnim a doua zi, tot acolo, pe malul râului Moscova, și ne-am întâlnit. Soarele de mai ne zâmbea și, în scurt timp, femeia aceasta a devenit soția mea de taină. Venea la mine în fiecare zi, iar eu începeam să o aștept de cum se iveau zorile. Cum o așteptam? Mutam de la locurile lor obiectele de pe masă. Cu 10 minute înainte de ora stabilită, mă așezam la fereastră și pândeam să aud trântindu-se portița veche. Și ce curios! Înainte de a o cunoaște, În curticica noastră arare ori venea cineva. Mai bine zis, nu venea nimeni. Acum însă, mi se părea că tot orașul se scurge pe la noi. Ea intra odată pe portiță, dar mie, nu mint, până atunci, pe puțin de 10 ori inima îmi bătea să-mi spargă pieptul, nu alta. Apoi, când venea ora ei și ceasornicul arăta amiaza, inima pornea să bată nebunește, până în clipa când, aproape fără zgomot, se apropiau de fereastră pantofii cu fundă neagră de antilopă prinsă în cataramă de metal. Uneori se răsfăța și, oprindu-se lângă a doua fereastră, ciocănea cu vârful pantofului în geam. În aceeași clipă, ieșeam la fereastra în care ciocănise. Dar pantoful dispărea, dispărea și mătasea neagră care, pentru o clipă, întunecase lumina zilei și eu mă duceam să-i deschid. Te asigur că nimeni nu știa de legătura noastră, cu toate că, de obicei, nu se întâmplă așa. Nici bărbatul ei, nici cunoștințele nu știau nimic. Cei din căsuța veche, unde se afla subsolul ocupat de mine, cunoșteau situația fără îndoială, fiindcă vedeau că vine o femeie în vizită, dar numele nu îl știau. Dar cine era? Se interesă Ivan, foarte curios, să afle povestea asta de dragoste. Oaspetele făcu un gest care însemna că nu o să spună asta niciodată nimănui și-și urmă povestirea. Ivan află că maestrul și necunoscuta se îndrăgostiseră atât de tare unul de altul, încât deveniră inseparabili. Ivan își închipuia din povestire cele două cămăruțe de la subsol, unde veșnic domnea o penumbră deasă din cauza liliacului și a gardului. Vedea Aievea, mobila tapisată cu roșu, roasă, biroul, ceasornicul, care suna din jumătate în jumătate de oră, și cărțile, multe cărți, ce se înălțau de la podeaua vopsită până la tavanul afumat. Și soba. Află că din primele zile ale legăturii lor, oaspetele său și tainica lui soție se convinseseră că destinul îi scosese pe unul în calea celuilalt, la încrucișarea străzii Sverskaya, cu licioara aceea fiind făcuți unul pentru altul și sortiți să nu se mai despartă niciodată. Din povestirea oaspetului său, Ivan mai află cum își petreceau ziua cei doi îndrăgostiți. Când venea la el, își punea mai întâi șorțul în antreul îngust, unde se afla și chiuveta, cu care se mândrea atâta sărmanul bolnav, aprindea lampa cu petrol instalată pe masă, pregătea dejunul și așeza masa în prima cameră. Când se dezlănțuiau furtunile de mai și prin fața geamurilor chioare se rostogoleau cu zgomot în gang șuvoaie năvalnice, amenințând să inunde și cel din urmă adăpost, cei doi îndrăgostiți aprindeau focul în sobă și școceau cartofi. Se ridicau aburi, coaja neagră de cartofi îți murdărea degetele. La subsol se auzeau râsete, copacii din grădină își scuturau crenguțele rupte în timpul ploii și inflorescențele albe. După ce se sfârșiră furtunile și veni vara toridă, într-un vas de flori apărură trandafirii mult așteptați, dragi amândorura. Maestrul lucra febril la romanul său, care o absorbise și pe necunoscută. Zău, în unele momente eram gelos pe el, își șoptea lui Ivan, oaspetele nocturn, venit din balconul scăldat în lumina palidă a lunii. Înfigându-și în păr degetele subțiri cu unghiile ascuțite, ea citea și recitea la nesfârșit cele așternute pe hârtie, iar apoi lucra tichiuța aceea cu monogramă galbenă. Câteodată ședea chircită lângă rafturile de jos ale bibliotecii sau, stând în picioare și ajungând până la cele de sus, ștergea cu cârpa sutele de cotoare prăfuite. Îi prezicea glorie, îl zorea și în perioada aceea începuse să-i spună maestru. Aștepta nerăbdătoare cuvintele făgăduite, ultimele cuvinte despre al cincilea procurator al iudeii, repeta cântat cu glas tare fraze răzlețe care îi plăceau și spunea că în romanul acesta e viața ei. Romanul fusese terminat în luna august și dat unei dactilografe necunoscute, care îl transcrise în 5 exemplare. În sfârșit, sosise ceasul când trebuia să părăsească refugiul tainic și să iasă în arena vieții. Am ieșit în arena vieții ținând manuscrisul în mână, și atunci viața mea a luat sfârșit, șopti maestrul, plecându-și capul, și multă vreme după aceea, tichea neagră cu M-ul ei galben nu s-a mai oprit din clătinat. Oaspetele își urmă povestirea, care era acum cam incoerentă. Un singur lucru se putea înțelege, că atunci se petrecuse o catastrofă cu el. Nimerisem pentru prima dată în lumea literaturii. Acum însă, când totul s-a sfârșit și pieirea mea este evidentă, îmi aduc aminte de el cu groază, șopti solemn maestrul, ridicându-și mâna. Da, m-a uimit din calea afară, ah, cât de mult m-a uimit. Cine? Șopti abia auzit Ivan, temându-se să nu-l tulbure pe povestitor. Redactorul, ți-am spus doar, redactorul. Da, încetise romanul. Mă privea cu coada ochiului de parcă mi se umflase obrazul din cauza vreunui abces la măsea. Se uita într-un ungher și mai ieși chicotea stânjenit. Frământa manuscrisul în mână, fără rost, icnind. Întrebările lui mi se păreau ale unui nebun. Fără un cuvânt în legătură cu romanul, el mă întrebă cine sunt și de unde am răsărit, dacă scriu de mult și de ce nu s-a mai auzit vorbindu-se de mine mai înainte, punându-mi chiar o întrebare de-a dreptul idiotă din punctul meu de vedere. Cine m-a inspirat să scriu un roman cu o temă atât de ciudată? În cele din urmă m-am plictisit și l-am întrebat direct dacă îmi va publica sau nu romanul. Începu să se agite, să mormăie, declarându-mi că singur nu poate lua o hotărâre, că opera mea trebuie citită și de alți membri ai colegiului redacțional, și anume de criticii Latunski și Ariman, precum și de literatul Lavrovici. M-a invitat să mai vin peste două săptămâni. Când am venit după două săptămâni, am fost primit de o tipesă care, de atâtea menciuni ce ieșeau din gură, se uita cruciș. Era secretara de redacție, zise zâmbind Ivan, care cunoștea prea bine lumea descrisă cu atâta mânie de oaspetele său. Se poate, îl opri acesta. Ei bine, ea mi-a înapoiat romanul, destul de ferfenițit și slinos. Străduindu-se să nu-mi întâlnească privirea, m-a înștiințat că redacția are portofoliul asigurat pe 2 ani și că, din cauza asta, problema publicării romanului meu, după cum se exprima ea, nu se pune. Ce mai ții minte din cele ce s-au petrecut? Mormăi maestrul frecându-și tâmpla. Da, petalele roșii scuturate pe prima pagină a manuscrisului meu și ochii prietenei mele. Da, ochii ei nu i-am uitat. Povestirea oaspetelui era tot mai confuză și mai plină de reticențe. Vorbi ceva despre o ploaie piezișă și despre disperarea care se înstăpânise după aceea în refugiul de la subsol. Despre drumul pe care îl mai făcuse el într-un loc. În șoaptă disperată, zicea că nu învinuiește deloc pe ea, pe aceea care îl imboldise să lupte. Oh, nu, nu, nu o învinuiește. Mai departe, după cum îi fu dat lui Ivan să audă, urmase ceva neprevăzut și straniu. Odată, într-un ziar, descoperi un articol al criticului Ariman, prin care autorul îi prevenea pe toți și pe fiecare că el, eroul nostru, făcuse tentativa de a strecura la tipar o apologie a lui Iisus Hristos. O, cum să nu, îmi amintesc, sări Ivan, am uitat însă numele dumneavoastră. Să lăsăm, repet, eu nu mai am nume, îi răspunse oaspetele. Nu e vorba de asta. A treia zi, în alt ziar, apăru un articol semnat de Lavrovici, în care autorul cerea să se lovească și să se lovească tare în pilatism și în cel care și-a pus în gând să-l strecoare, din nou același cuvânt afurisit, în presă. Uluit de cuvântul acesta nemai auzit, pilatism, am despăturit și al treilea ziar. Am găsit acolo 2 articole, unul al lui Latunski, celălalt semnat cu inițialele N.E. Te asigur că cele scrise de Ariman și Lavrovici se puteau socoti o glumă în comparație cu opera lui Latunski. E de ajuns să spun că articolul în cauză se intitula Un militant de rit vechi. M-a absorbit într-atât lectura articolelor despre persoana mea, încât nu observasem cum ea, uitase să închid ușa, își făcuse apariția ținând umbrela udă și ziare muiate de ploaie în mână. Ochii îi ardeau, mâinile îi tremurau și erau reci. Întâi s-a repezit să mă sărute, apoi cu glasul răgușit, bătând cu palma în masă, mi-a declarat că îl va otrăvi pe la Tunski. Auzind cuvintele maestrului, Ivan scânci stânjenit, dar fără să spună o vorbă cu glas tare. Au venit apoi zile triste de toamnă, urmă oaspetele, eșecul nemaipomenit suferit cu acest roman îmi smulsese parcă o parte din inimă. De fapt, nu mai aveam ce face și trăiam de la o întâlnire de dragoste la alta. Tocmai atunci se întâmplă ceva cu mine, dracu știe ce. În orice caz, ceva ce pentru Stravinsky e probabil limpede de mult. Și anume, aveam o stare de teamă, de depresiune și niște presentimente. Astfel, mă temeam de întuneric, într-un cuvânt făcusem o boală psihică. Mi se părea, mai ales când eram gata să adorm, că o caracatiță mlădioasă și rece își strecoară tentaculele drept spre inima mea. Și a trebuit să încep să dorm cu lumina aprinsă. Iubita mea se schimbase mult. Despre caracatiță nu-i vorbisem, desigur, dar își dădea seama că e de rău cu mine. Slăbise și își pierduse rumeneala, nu mai rădea niciodată și se ruga într-una de mine s-o iert că mă sfătuise să-mi public un fragment din roman. Spunea să las totul baltă, să plec în sud, pe țărmul Mării Negre, cheltuim pentru această călătorie tot restul de bani ce-mi rămăsese din suta de mii. Era foarte stăruitoare și, ca să nu o contrazic, ceva îmi spunea că nu-mi va fi dat să plec pe litoralul Mării Negre, îi făgăduisem să-i fac pe plac într-una din zile. Mi-a spus că mi va cumpăra chiar ea biletul de tren. Atunci am scos toți banii mei, adică circa 10.000 de ruble și i-am dat. De ce atât de mult? Se mirase ea. I-am răspuns că mi-e frică de hoți și că o rog să-mi păstreze banii până ce plec. Luând banii și punându-i în poșetă, m-a sărutat și mi-a spus că ar fi preferat să moară decât să mă lase singur în halul în care mă aflam, dar că este așteptată, că se supune, e nevoită să o facă și că se va întoarce a doua zi. Mă implora să nu mă tem de nimic. Era în Amurg pe la mijlocul lui octombrie. A plecat. M-am întins pe divan și am adormit fără să aprind lumina. M-am trezit cu senzația că în odaie se afla din nou caracatița. Bâșbâind prin întuneric, cu chiucul vai, am reușit să aprind lampa. Ceasul meu de buzunar arăta ora 2 noaptea. Mă culcasem indispus ca să mă trezesc bolnav. Deodată mi se păru că bezna autumnală va spage geamurile, va curge în odaie și mă voi neca în ea ca într-o cerneală. Când m-am ridicat din pat, nu mai eram stăpân pe mine. Am scos un țipăt, mi-a fugerat prin minte să fug la cineva, fie și la gazda mea care locuia sus. Mă luptam cu mine însumi ca un om ieșit din minți. Izbutisem să ajung până la sobă, să aprind focul, când lemnele au început să troznească și ușița să se cutremure, m-am simțit mai ușurat. Repezindu-mă în antreu, am aprins lumina, am găsit o sticlă de vin alb, am destupat-o, am dus-o la gură și m-am pus pe băut. Teama mi se mai potolise, așa încât am izbutit să mă înfrânez și să nu alerg sus la gazda mea. M-am întors deci lângă sobă. Deschizând ușița sobei, am lăsat să mi se încingă bine fața și mâinile, șoptind: trebuie să simți că mi s-a întâmplat o nenorocire. Vino, vino, vino. Dar nu venea nimeni. În sobă duduia focul, ploaia turna și ficuind geamurile. Atunci se mai întâmplă ceva. Scoțând din sertarul mesei caietele cu romanul scris de mână și exemplarele dactilografiate, am început să le ard. E o treabă foarte grea, fiindcă hârtia scrisă arde a nevoie. Rupându-mi unghiile, sfâșiam caietele, așezându-le în picioare printre bucățele de lemn și scormonim foile cu cleștele. Erau clipe când cenușa mă biruia, înăbușim flăcările, dar mă luptam cu ea și romanul meu, împotrivindu-se cu înverșunare, pierea totuși. prin fața ochilor, întreceau slove cunoscute, galbenul flăcărilor se furișea nestăvălit, mâncând paginile de jos în sus, dar cuvintele tot mai stăruiau. Piereau doar atunci când hârtia se negrea și, în arma cu cleștele, eu le veneam de hac cuprins de turbare. Deodată se auzi cineva zgâlțuind încetişor la geam. Inima îmi zvâcni și, aruncând pe foc ultimul caiet, m-am repezit să deschid. Niște trepte de cărămidă duceau din subsol în sus, spre ușa dinspre curte. Potignindu-mă, am ajuns în goană la ușă și am întrebat, cine e? Și mi-a răspuns glasul ei. Eu sunt. Nu mai știu cum am reușit să o scot la capăt cu lanțul, cu cheia. Abia păși pragul că se lipi de mine, udă toată de ploaie, cu obrajii uzi, cu părul despletit, tremurând ca varga. Nu eram în stare să vorbesc. Repetam un singur cuvânt. Tu. Apoi glasul mi s-a frânt și am alergat amândoi în subsolul meu. Ea și-a lăsat paltonul în antreu și am intrat repede în prima odaie. Cu un țipăt înăbușit, ea s-a repezit spre sobă și, cu mâinile, a scos din flăcări ultimul teanc pe care focul nu-l mistuise încă. Fumul umpluse încăperea. Stingeam cu picioarele focul, iar ea, trântită pe divan, a izbucnit într-un plâns convulsiv nestăvilit. După ce s-a mai liniștit, i-am spus. Am început să urăsc romanul ăsta și mă tem. Sunt bolnav. Mi-e frică. Ea s-a ridicat de pe divan spunând. Doamne, ești tare bolnav. Pentru ce? Pentru ce trebuie să suferim? Dar te voi salva. Da, te voi salva. Of, de ce? De ce toate acestea? Îi vedeam ochii umflați de fum și de lacrimi, îi simțeam mâinile reci mângâindu-mi fruntea. Am să te vindec, da, am să te vindec, bolborosea ea, înfigându-și degetele în numerii mei. Hai să-l reconstitui. De ce, ah, de ce n-am luat la mine un exemplar? Rânjind de furie, mi-a spus ceva nedeslușit, apoi, cu buzele strânse, s-a apucat să adune și să îndrepte firele cu marginile arse. Era un capitol din mijlocul romanului, nu mai țin minte care anume. A rândui cu grijă firele, le-am venit în hârtie, legându-le cu o panglică. Fiecare gest al ei, fie ce mișcare, vădeau acum o nestrămutată hotărâre și stăpânire de sine. Îmi ceru vin și, după ce bău, vorbi mai liniștită. Uite cum se plătește minciuna. Rostia. Nu vreau să mai mint de acum încolo. Aș fi rămas și acum la tine, dar nu-mi vine să procedez în felul ăsta. Nu vreau ca bărbatul meu să rămână pentru totdeauna cu ideea că am fugit de la el pe ascuns noaptea. Nu mi-a făcut niciodată vreun rău. Adineaur a fost chemat de urgență. La ei, la uzina, a izbucnit un incendiu. O să se întoarcă repede. Mâine dimineața am să mă explic cu el. Îi voi spune că iubesc pe un altul și voi veni pentru totdeauna la tine. Spune, poate nu vrei să vin. Biata de tine, sărmana de tine, am zis eu. N-am să îngădui să faci una ca asta. Mie are să mi se întâmple ceva rău și nu vreau să pierzi și tu odată cu mine. E singura cauză? M-a întrebat ea, apropiindu-și ochii de ai mei. Singura. S-a înviorat nespus, s-a lipit de mine și luându-mă de gât mi-a zis. Ba, pierd cu tine. Mâine dimineață voi fi aici. Și iată ce mi-amintesc din viață. O fâșie de lumină din vestiarul meu, iar în această lumină o șuviță răvășită de păr, bereta ei și ochii dârzi, plini de hotărâre. Îmi mai amintesc o siluetă neagră în pragul ușii de la intrare și un pachetel alb. Nu te teme, rabdă câteva ceasuri. Mâine dimineață voi fi la tine. Acestea au fost ultimele ei cuvinte din viața mea. Își curmă singur vorbele bolnavul, punându-se în gardă și ridicând degetul. Tare zbuciumată e noaptea asta, noapte cu lună. Maestrul dispăru pe balcon. Ivan auzi pe coridor un zgomot de roți, cineva sughiță de plâns și scoase un țipă slab. Când se așternu iar liniștea, oaspetele își făcu din nou apariția, anunțându-l pe Ivan că în rezerva 120 fusese instalat cineva și că noul locatar se tot roagă să îi se dea capul înapoi. Interlocutorii tăcură o vreme îngrijorați, apoi, liniștindu-se, reînodară firul povestirii întrerupte. Oaspetele dădu să deschidă gura, dar noaptea se brodise într-adevăr agitată. Pe coridor mai răsunau glasuri. Atunci oaspetele se aplecă și vorbi lui Ivan la ureche, dar atât de încet, încât toate cele povestite abia ajunseră la știrea poetului, în afară de prima frază care suna astfel. La un sfert de oră după ce ea m-a părăsit, am auzit pe cineva bătând în geamul meu. Poetul fu pe semne adânc tulburat de ceea ce-i șoptea bolnavul la ureche. Din când în când, obrazul îi tremura convulsiv, în ochii se cuibăriseră teama și focul zbuciumat al mâniei. Maestrul arăta undeva în direcția lunei, care pierise de mult din balcon. Numai după ce amuțiră toate sunetele de afară, oaspetele se dădu mai la o parte și vorbi cu glas normal. Da, și astfel, la mijlocul lui ianuarie, într-o noapte, îmbrăcat cu același palton, numai cu toți nasturii lipsă, zgribulit de frig, am ajuns în curticica mea. În spatele meu se înălțau troiene de zăpadă, care acoperiseră tufele de liliac, iar în față, jos, se vedeau ferestrele mele, mici, slab luminate, cu storurile lăsate. Lipindu-mă de prima fereastră, am tras cu urechea. În odăile mele cânta un patefon. Atât am putut să aud, că de văzut nu vedeam nimic. După ce am rămas câteva clipe așa, lângă geam, am ieșit pe portiță în ulicioară. Se dezlănțuise viscolul. Un câine s-a repezit să mă înhațe de picioare, m-am speriat și am trecut repede pe partea cealaltă a străzii. Frigul și acel sentiment de teamă care mă însoțea pretutindeni în ultima vreme mă făceau să-mi pierd cumpătul. Nu aveam unde să mă duc și cel mai simplu lucru ar fi fost fără îndoială să mă arunc sub un tramvai ce trecea pe strada în care dădea ulicioara mea. Vedeam de departe cutiile lor, luminate pe dinăuntru și îmbrăcate pe din afară într-o poșghiță de gheață și auzeam scrâșnetul lor dezgustător în cătușele gerului. Dar, scumpul meu vecin, toate astea se petreceau pentru că frica pusese stăpânire pe fiecare fibra trupului meu. Și așa cum mă speriasem de un câine, mă temeam și de tramvai. Da, boală mai rea decât a mea, să știi că nu afli alta în toată clădirea asta. Bine, dar putea să o înștiințați, zise Ivan, plin de compătimire pentru nefericitul bolnav. Și unde mai pui că la dânsa au rămas și banii dumneavoastră? Sunt convins că i-a păstrat, nu-i așa? Nici să nu te îndoiești de asta, sigur că i-a păstrat. Dar dumneata, după câte văd, nu mă prea înțelegi. Sau mai curând, mi-am pierdut eu capacitatea de altă dată de a descrie ceva. De altfel, nici nu regret până într-atât, deoarece nu o să mai am nici când nevoie de această capacitate. Ea, aici, ar fi primit o scrisoare din Balamuc. Poți trimite cuiva o scrisoare când ai o asemenea adresă? Pot eu, un bolnav psihic, să-i scriu? Glumești, dragul meu. Să o fac nefericită? Nu, nu sunt în stare de una ca asta. Ivan nu știa ce să răspundă. Însă taceturnul Ivan îl înțelegea pe oaspetele său și părea rău de el. Acesta, chinuit de amintiri, dădea din cap scuturându-și tichia neagră și murmurând. Sărmana femeie, nădăjduiesc însă că m-a uitat. Dar vă puteți face bine, zise sfios Ivan. Sunt incurabil, ripostă calm oaspetele. Când Stravinsky îmi spune că mă va readuce la viață, nu-l cred. E foarte uman și nu vrea decât să mă consoleze. Nu neg de altfel că acum starea mea s-a îmbunătățit mult. Da. Și unde am rămas? Era ger și tramvaile astea care alergau nebunește. Știam că se deschisese clinica aceasta și am străbătut orașul pe jos ca să ajung aici. Nebunie. Cu siguranță că aș fi murit de gerat după ce am ieșit din oraș, dacă nu mă salva o întâmplare. La vreo 4 kilometri de barieră, staționa un camion în mijlocul șoselei. Suferise o pană. Apropiindu-mă de șofer, l-am rugat să mă ia și pe mine. Spre mirarea mea, șoferului i s-a făcut milă și m-a luat. Camionul mergea în direcția clinicii și m-a adus chiar până aici. M-am ales doar cu degetele de la piciorul stâng degerate. Dar s-au vindecat. Și iată-mă de aproape 4 luni în clinică. Și știi ceva? Găsesc că nu e deloc rău aici. Nu trebuie să-ți faci planuri grandioase, scumpul meu vecin. Ascultă ce spun. Eu, de pildă, voiam să fac o călătorie în jurul pământului. Ce să-i faci? Se vede că nu mi-a dat să o întreprind. Văd doar o porțiune neînsemnată a acestui pământ. Cred că nu este cea mai frumoasă, dar, repet, nu e chiar atât de rău. Uite, vine vara la noi și, după cum promite Prascovia Feodorovna, iedera se va cârlionța în balcon. Cheia mi-a lărgit posibilitățile. Vor fi nopți cu lună. Ah, luna s-a dus și se lasă răcoarea. E trecut de miezul nopții, trebuie să mă întorc în camera mea. Spuneți-mi, vă rog, ce a fost mai departe cu Iesua și cu Pilat? Îl rugă Ivan. Vă implor, vreau să știu. Oh, nu, nu, răspunse oaspetele cu tremurându-se chinuit. Tremur ori de cât mi-aduc aminte de romanul meu. Cunoscutul dumitale de la Patriar și Eprudă ar fi făcut-o mai bine decât mine. Îți mulțumesc pentru conversație. La revedere. Și înainte ca Ivan să se dezmeticească, grilajul se închise cu un clinchet ușor, oaspetele făcându-se nevăzut.